mulți la curs, sunt predispus să fac predarea tradițională așa în picioare, dar acum chiar că m-am tot deplasat în toate direcțiile. Deci vreau ca să notați, ca subtitlu, o schiță a expansiunii romane. Deci vorba de expansiunea militară, politică militară sau mai simplu militară. Deci o schiță a expansiunii romane. Anul 396 marchează sfârșitul războiului cu Galii, așadar războiului cu acea seminție, acea populație foarte activă de-a lungul întregului secol al V-lea și care reușise să treacă peste Alpi și să pătrundă în Italia, ajungând chiar la Rom. Așadar, galii conduși de Brennus, aproape că am silabisit, tocmai ca să scot în evidență consoana geminată, dublă, N. Galii conduși de Brennus invadaseră peninsula italică și puseseră în pericol, ceea ce se spune cu un singur cuvânt, periclitaseră, de la periculum, periclum, periclitaseră însă și existența Romei. În 396 galii sunt respinși și de aici încolo, până spre jumătatea secolului al III-lea, adică până spre 250 înainte de Hristos, romanii reușesc să-și ia, aș spune, o revanșă istorică asupra populațiilor italice situate în nordul, în centrul și în sudul Italiei, sudul peninsulei. Practic, la sfârșitul secolului al III-lea se poate spune că romanii realizau o dominație militară fermă asupra practic a întregii peninsule, asupra întregii Italii peninsulare. Odată cu începutul secolului al II-lea, firește, tot Antechristul, aproape că nu are rost să mai menționez, într-un ritm accelerat, statul roman își extinde dominația militar-politică în toate direcțiile bazinului, toate direcțiile principale ale bazinului mediteranean. Până în anul 146, deci dincolo de jumătatea secolului al II-lea, romanii ocupă sudul Mediteranei, respectiv teritoriile aflate odinioară în componența Imperiului Cartaginez. În componența sau sub dominația Imperiului Cartaginez, deci a Cartaginei. Victoriile reportate asupra urmașilor africani ai fenicienilor adică ai coloniștilor care întemeiaseră Cartagina, se pare chiar în secolul al IX-lea, înainte de întemeierea Romei. Așadar, victoriile deportate asupra descendenților africani ai coloniștilor fenicieni, în decursul a trei războaie numite punice, tocmai de la numele roman al cartaginezilor, al fenicienilor, Poili, Poinorum sau chiar Puni, Ponorum, de aici Punicus, Punica, Punicum, traduce drăguț, dar mă împiedică să scriu în față. Așadar, victoriile reportate asupra Cartaginei de-a lungul la trei războaie punice, respectiv cu punii, forma latină a numelui grecesc al fenicienilor, ei nu se numeau fenicieni, ei se numeau cananeeni, de la numele fenician al țărilor, și anume, între anii 264 și 240, primul război punic, repet, 264-240, apoi 218-201, al doilea război punic și cel mai celebru, cel mai cunoscut, cel cu Hannibal. Dacă îi scrieți numele, v-aș vrea să o faceți în manieră latină. Cu doi de rând. Deci cu consoana nazală geminală. Și respectiv 148-146, al treilea, ultimul și cel mai scurt război punic, repet, 264-240, 218-201 și 148-146. Repetați treaba, victoriile obținute asupra Cartaginei au hotărât în mod decisiv, au decis definitiv soarta bazinului occidental al Mării Mediterane. Cele trei războaie punice au transformat Roma în cea mai mare forță navală a Antichității Mediteraneene. Deci a Antichității Euro-Asiatice. Nu vorbim de antichitate în ansamblu, adică ceea ce se află spre Orientul Extrem sau dincolo de el. O altă direcție în care s-a realizat expansiunea romană, expansiunea de excelență militară, a fost spre răsărit, spre est. Spre estul, mai exact sud-estul Europei, adică spre Grecia. Spre Grecia continentală. Dar și spre estul mediteranean, adică în direcția marilor monarhii elenistice. Adică a acelor regate conduse de mai întâi foștii generali ai lui Alexandru cel Mare. Așa numiți diadohoi, mari generali ai lui Alexandru cel Mare, cei care i-au condus armata în timpul multiplelor expediții ale genialului Macedonean. Și apoi de succesorii, deci legatele elenistice, conduse inițial de regii urmași descendenții al lui Alexandru cel Mare, după ce își părăsiseră calitatea de general ai defunctului rege, și apoi de succesorii acestor diadochi, acestor prim regi, Ptolemei ei sunt cei mai cunoscuți în Egipt. Da? Da, și Seleucizi și mulți alții. Atalizi, urmașii lui Seleucos, lui Atalos și așa mai departe. Primele, romanii au reușit treptat vreme de un secol, poate un secol și jumătate dacă luăm calcul și ultimele conflicte, să supună relativ repede. Repede pentru antichitate. Principalele legi ale cetăților grecești din Helada tradițională. Amintesc aici Liga Aheană, Liga Tebană, Liga Spartană și alte legi, adică asociații ale unor mici cetăți grecești conduse de Atena, Sparta, Teba, etc. Se numeau convențional ligă. Asociații, federații, alianțe, politico-militare. Dar și, am spus, cele mai importante monarhii, regate, elenistice, rezultate, cum am sugerat mai înainte, din diviziunea fostului mare imperiu întemeiat de Alexandru cel Mare sau Alexandru Macedoniu. Acel imperiu, numit de un clasic al istoriografiei moderne, Imperiul cu picioare de lut. Și-au spus cuvântul, disciplina militară desăvârșită, tactica de luptă a armatei romane, obstinația, îndârjirea și spiritul de sacrificiu, de dăruire, drzenia celor care, de la soldații anonimi până la mari generali, ofițeri superiori, au decis soarta confruntărilor în favoarea lor. Și cu aceasta mergem mai departe și analizăm, trecând de revistă, rapid, după cum observați, v-aș invita să notați un nou subtitlu, structurile politice tradiționale republicane. Vedeți, alternăm aspectele istoriei interne, instituționale, politice, ale statului roman, cu aspectele istoriei sale externe. Până în secolul al IV-lea, structurile politice tradiționale rămăseseră adecvate orașului stat, folosim o sintagmă extrem de cunoscută în istoriografia antică, orașul cratima stat. Orașul cu funcție de stat. Orașul care se identifică practic cu statul. Așadar, structurile politice tradiționale rămăseseră adecvate orașului stat care fusese până în secolul al IV-lea Roma. Dar, începând cu acest veac, deci după anul 400 a.C., instituțiile politice tradiționale încă de pe vremea regalității nu se mai dovedeau a fi adecvate. Noul mers al istoriei romane. Adică unei extensii spațiale mai întâi în Italia, apoi în insule și în cele din urmă în bazinul occidental al Mării Mediterane, extensie realizată de Roma, practic de-a lungul secolelor al III-lea și al II-lea Antechristul. Astfel încât imensul teritoriu dobândit de statul roman de-a lungul a două veacuri și jumătate, de-a lungul a trei veacuri, dacă vreți, ca să rotunjim, a provocat în timp procesual o gravă, o acută criză politică. Datorată faptului că instituțiile statului în veacul al doilea și cu atât mai mult în veacul întâi nu mai corespundeau noilor dimensiuni imperiale deținute de Roma. Fostul oraș-stat devenise practic capitala unui imperiu care era în continuare în expansiune. Un imperiu care unea trei continente. Sigur, nu integral, dar teritorii întinse din Europa, din Asia și din Africa. În plus, armata a început să joace din ce în ce mai mult la sfârșitul secolului al II-lea și începutul secolului I, ultimul secol republican, Antechristul, armata a început să joace din ce în ce mai mult un rol politic. Generalii romani dar și magistrații, adică oamenii politici civili, nu doar militari. După încheierea misiunilor, generalii după încheierea unui război, ceilalți după încheierea funcțiilor lor. Mandatelor lor. De proconsul, de propretor, nu se mai arătau deloc dispuși să redevină simpli particulari. Așa cum prevedea Constituția Politică Republicană. Dimpotrivă, gesturile lor politice semnifică din ce în ce mai mult intenția de menținere a puterii civile sau militare odată dobândite. În plus, așa cum am menționat, începând din anul 108 după alți istorici 107, Antechristul, ca urmare a reformei militare inițiate de cel mai ilustru om politic al acelor decenii care fac trecerea de la secolul al II-lea la secolul I, și anume Gaius Marius, notăm Gaius cu majuscula. Bun. Hai că vin acum. Vrei să o trimiți? Să le semnesc, o să le trimit de acolo. Care să o trimiți? Foarte. Bun. Gaius Marius, deci prenumele se notează cum se aude. Am mai spus acest lucru. Gaius și Gnaeus, Gnaeus, se notează G atunci când se scrie numele în între, prenumele în întregime. Abrevierea asta se face tradițional după Traiția Romană cu G. Repet, deci, începând din anul 807, ca urmare a reformei militare a lui Gaius Marius, unul dintre personajele politice și militare cele mai importante de la cumpăna acestor două veacuri, al doilea și al întâi, armata nu mai este alcătuită în mod obligatoriu din țărani, respectiv din mici proprietari agricoli, cultivatori ai pământului, recrutați periodic, și înrolați pentru o anumită perioadă de timp, o perioadă în general fixă, care se putea prelungi. Ci armata romană, ca urmare, repet, acestor noi prevederi introduse de Gaius Marius, se va forma de acum înainte din cetățenii care nu aveau avere, din cei așa numiți capite censi. Census, censa, censum înseamnă recenzat, înregistrat în tabele, în arhive, în registre, înregistrat în registre, cer scuze pentru repetiție. Da? Census, censa, censum. Iar capite, ablativul de la caput capitis. Deci înregistrați în registrele de avere, trecuți în registrele de avere, ca să nu ne repetăm așa, doar având ca avere, doar capul. Deci, lipsiți de avere. Asta înseamnă capul de cenzi. Cei care nu aveau decât propriul lor corp ca singură avere. Și mai erau unii care mai aveau ca avere, îi aveau pe copii, pe urmași. Aceia se numeau proletarii. De la proles, prolis, ca vulpes, vulpis, ca proles, proli, prolis, care înseamnă urmași. Da. Vlăstar, vlădiță. Deci proletarius, proletarii la plural, erau cetățenii atât de săraci care nu aveau ca avere decât copii. Ei aveau doar de copii ca figură avere. Prin urmare, singurul cens al singura avere a celor numiți capite censi era propria lor existență, capul lor. Ei bine, ca urmare acestei reforme, baza armatei romane devin cetățenii lipsiți total de avere, înrolați voluntari și nu pe un termen scurt, 5 sau 7 ani sau maximum 10. Erau cazuri în care serviciul militar se putea dubla. De regulă era de până în 5 ani. În cazuri excepționale se putea prelungi la 10. Și aceia erau veteres milites, soldații vechi bătrâni. De aici veteranus. De aici bătrân. Din veteranus avem în română și în română bătrân. Veteranus, bătrân. Reforma lui Marius statornicește, legiferează serviciul militar pe termen lung. Între minimum 20 de ani și maximum 30. Nu-i mai țineau baierile să mai lupte dincolo de 50 de ani. 50 de ani era deja o vârstă înaintată. Eforturile fizice nu mai erau suportate de soldații bătrâni. Și atunci erau lăsați la bat. Prin urmare, serviciul militar, ceea ce se spune pe latinește missio, missionis, doi de să, misiunea, nu? Missio, missionis. E de la mitere, a trimite. Faptul de a trimite cetățeanul în armată, asta înseamnă misie, devine un serviciu profesionist. Încheierea acestui serviciu militar era celebrată prin eliberarea unui livret de veteran, formula latină fiind honesta missio, adică serviciu militar îndeplinit cu onestitate. Da. Bun. Honesta missio, serviciu militar îndeplinit, cinstit, demn, cu demnitate. În urma dobândirii certificatului de veteran, ei căpătau și pământ, se stabileau, deveneau... Și 6.000 de sesterți. Și bani foarte mulți. De aceea devine foarte atrăgătoare cariera militară. De la soldat până puteai ajunge, sigur, în funcție de posibilitățile personale, la o funcție înaltă. Prin urmare, militarii formați după intrarea în aplicare a legii respectiv reforme, așa numite reforme militare inițiate de Marius și votate de Senat și de adunările poporului. Nu era suficient să vină unul cu ideea și gata, se-și punea în aplicare. Era o întreagă procedură. Militarii respectiv, militarii nou apăruți, încep să nu mai fie legați de interesele cetății, interesele statului roman, de instituțiile Republicii, pentru că nici nu mai aveau legătură directă cu funcționarea acestor instituții, ci, în primul rând, soldații militari romani în general se vor simți de acum înainte legați mult mai mult și mult mai direct de comandanții lor. Direcți. De comandanții de legiuni, de ofițerii superiori, tribunii militum, așa numiți tribunii militum. Astfel încât armata romană începe treptat să capete o orientare politică, să se implice în interesele politice ale comandanților militari. Cu alte cuvinte, armata începe să se implice în luptele politice pentru putere. Și în acest fel se pun bazele, premisele apariției războaielor civile. Când facțiuni, grupări sau segmente ale armatei încep să își susțină comandanții în lupta lor, în bătălia lor politică. Și în acest fel, armata devine un factor de echilibru sau de dezechilibru? De dezechilibru. De echilibru atunci când începe să scadă autoritatea Senatului și singurul arbitru rămân legiunile, comandate politic. De dezechilibru însă, în principiu, pentru că intervenția militară este una unilaterală. Nu privește interesul comun, ci interesul anumitor grupări politice. În concluzie, și cu aceasta închei, încă din perioada lui Sula și lui Marius, a lui Marius și a mai tânărului său locotenent, Lucius Cornelius Sulla, contemporanul și apoi adversarul, contemporanul mai tânăr și apoi adversarul de moarte, aș spune, al lui Marius. Deci, repet, încă din perioada lui Marius și Sula, armata va juca un rol esențial în stabilirea configurației politice, Mai ales atunci când războaiele externe duse de statul roman încep să se rărească. Atunci, participarea armatei la conflictele politice, politico-civile, devine una majoră. Așa se explică așadar apariția, pentru prima dată, la începutul secolului I a.C., a războiului civile, despre care vom vorbi ora de după sărbători, prima oră de curs din ianuarie, ocazie cu care să ne amintim, eu am un calendar pe... nu e cel bun, am luat din greșeală tot pe cel de anul ăsta, vreau să vă spun că am un calendar pe 2014, dar exact acela l-am lăsat acasă. Atunci mă uit și eu dacă e cumva aici, să vedem când e primul curs. O să da. Da. Într-adevăr, este pe 6 ianuarie, deci cât 1 ianuarie este miercuri și 5 este duminică. 6 este prima zi, deci vom avea 6 și 13, între două cursuri. Aș vrea să-mi spuneți ce dată s-a stabilit pentru examenul nostru. Cred că planificarea examenelor a apărut deja. Planificarea examenelor se realizează de către secretarele de an, deci de către echipa de la secretariat, condusă de doamna secretară șef. Da? Și calendarul examenelor se afișează la etajul de dedesubt. V-aș ruga să-mi spuneți ce dată a fost fixată. Deci să coborâți, să vedeți dacă nu cumva o știe cineva, s-a uitat deja. Dacă nu, e bine să faceți acum și să vedeți și alte examene care vor fi în sesiunea care începe imediat. Exact. Da, mă rog, 19-20, 19 duminica. Se pun examene și duminica, bineînțeles, și sâmbătă. Mă rog, în ceea ce mă privește eu nu le agrez, dar examenele din weekend, dar în fine, dacă se pun, se pun. Practic de pe 20 încolo, da? 20 ianuarie până, nu știu cât, începutul din februarie, nu știu când. Da. Hai să vedem. Da, până undeva pe 9 februarie, căci între 10 și 16 este sesiune. Sesiune. Este vacanța intersemestrială. Sesiunea este până în 10, adică până pe 9 februarie. Da? Deci între 19, am zis bine, 19-20 ianuarie și 9 februarie. Între 10 februarie și 16 februarie este vacanța dintre semestre. Bun. Deci rugămintea mea este să meargă șeful grupei sau un coleg, oricine, să consultați planificarea. Este un afișat pe mai multe panouri. Afișată. Aș vrea să știu cât avem planificat examenul, da? Veți vedea că sunt două date pentru filologie clasică și pentru de latină. De când mă știu, am dat o singură dată, n-am dat în două reprize. Pentru că e normal toți studenții să fie evaluați o singură dată. E introdusă această deosebire între A și B, pentru că cei de la B pot avea examene în altă parte. De exemplu, cei de la litere pot avea în ziua care au colegii lor de la clasice un examen de cultura limbii sau de literatură și cultură, să aibă colegii de la B, să aibă examen la B-ul, la A-ul lor. Pro. română sau o limbă străină. Dar vă spun sincer că de comun acord cu studenții am stabilit să vină și ei tot atunci. Adică în ziua în care e prevăzută la secția de filologie clasică, este prevăzută data, este prevăzut examenul respectiv. Bine. Aș vrea să vă mutați numele pentru... Pe nouă n-am mai... Am mai făcut prezența de 16, da? Să vă mutați numele. Să fac un poză la fișa? Nu, dacă ai zis că e mare, nu știu că poți să-i faci. N-are rost să-i faci. Ai loc? Da, da, da. Așa, gras. Că-mi pot să-ți dau că le-am captat. Nu mai țin multe. Asta e a ta? Asta e a... Da, e a mea. Mi-a dat și mie să fac copie, că nu am. Da. Dai să scriu pe ceva, ca să scrii cu alte caractere. Ah, pode ser.